Pompie solider elkarteko lau suhiltzaile abiatu ziren asteleenean Filipinetarat. Hori da bai panzo, editsi bezain laester egoeraren diagnostiko bat eginen dute eta ondoko egunetan materiala eta beste 10 suhiltzaile abiatuko dira. 2500 eta 4000 pertsona artean hartatzeko montatuko duten ospitale biltarian, Nikola Jezera Urruñako suhiltzailearekin mintzatu zira horta zintzarieta. Nikola Jezera, Filipinetara joaiten diren suhiltzaileen talden antolaketa zarduratzen da. Bera momentuz hemen gelditu da, eta arat abiatu diren lau suhiltzaileek Filipinetara heltzean egin beharko duten lehen egin beharra zein den galdegin diot. Lehen gauza da, egoera zertan den jakin behar dugu. Orduan, lau dira, bada bat bizikia ditua, zenda bera joan zen tsunami izan zerreiz Indonesiarat, Haiti da joan zen ele lehen taldean, eta orduan badu kolako lagielako esperantzia handi bat. Orduan, bera da burua, hor. Gero badugu erizain bat, ikusteko pixkat zer beharko diren medikuntzan, te materiala, zonbat mediku, zonbat erizain. Gero badira beste bi, logistikan eta uretan adituak direnak. Erran nahi du, hor guk badugu talde bat, gure gain hartzeko 2500 jende, 4000 jendeen artean, eta antolatzeko bizia aterpeteak eginen ditugu, ura eman beharko da, sanemendua egin beharko da, izan beharko da ospitali txiki bat, eta hor horiek behar dute hori dena prestatu. Nun kokatu, norekin lan eginen dugun, zetokitan, ura nora eginen dugun, hori dena prestatu behar dute, materiala lodia abiatzen baita haste ondarrundan, beste amak bat kideekin, eta hor egiteko kapanandu bat 2500 jendeen zat. Hor da haien lana dena prestatzea eta egoera zerten dagoen erraitea. Nola pasatzen da olako kasu batean haiekara heltzen direlarik, noren ardurapean dira, nor okupatzen da hoietaz, nola dakiten orat joan behar duten? Guk lan egiten dugu jadanik Filipinetako elkarte batekin. Elkarte honek lan egiten du manieko auzo pobreetan, ume sortzez arduratzen da. Eta haiekin abiatu behar genuen lan bat auzo pobreetan hotxailan. Eta orduan, hori izan da, xispa, gu joateko laster, haiek deitu gaituzte, eranez, badila behar handiak, baditugu kontaktu batzuk, uarte batzuetan, lortu dute, seioren eta gero, sinale bat telefono mugikoarekin, bakarik raiteko laguntza behar dutela, orduan, haiek eskatu digute etortzea. Eta orduan, horiek antolatzen dute ere, gure ajera manietik tokiraino, orduan badakigu dianik, zetokila duenen dira, hautatu behar baita, eta orduan lan egiten dugu Filipinetako elkarte honekin eta noski, gero teoritateak hor badira kudiatzeko, zaiten aldira edo Filipinetakoak, edo onu, hor montukotz Filipinetakoek erraiten dute zer egin, eta beti lan egiten da elgarrekin. Haiekin eta baita ere beste elkarteekin arduratzeko, Dianaria eta hori, badira beste elkarte batzuk hortaz okupatzen direnak, guk ura prestatzen dugu, denen arteko lan bat da. Elkarte bakotsak baditu bere espezialitateak, eta orduan harremanak badira eta bilkurak egiten dira. Rantxu egunero diakiteko soin didan elkartean beharrak eta nork erantzuten aldo. Pentsatzen dut, olako momentuetan zailena izan behar dela alde profesionala eta humanoa berestea olako toki batera heltzen delarik? Hori da, adibidez, elizain batek edo mediku batek ikusiko ditu kolpatu hainitz eta hasten malin bada batekin. Ez du eginen bere lana zonbatatzea eta ikusteko zoin diren haien eritasunak edo la, orduan bai zaila da. Bi aldeak berestea, baina hortakotz adituak bakarrik bilatzen ditugu xero izaiteko lan hori ongi zanen dela gero, bada alde psikologikoa, badakigu ikusiko dutena edo usainduko dutena eta loako gozak biziki zailak izan direla, orduan badu dugu jadanik prestatua sartuko direlarik, bat alde bat psikologoekin, debriefing daiten duguna hori egiteko zenta gule taldekoek ere gauza batzuk ikusiko dituzte eta hori kontutan hartzen da ere astapenetik. Aipatu duzu asteburu untan beraz beste 10 pertsona joanen direla, zenbat denbora egonen dira orotara? Montuko zaila da diakitea, egoera zertanen, txandaka ibiliko dira diendeak, normalki hiru astero izanen dira, noiz arte hori sobera goizda diakiteko, beharko den arte, zenta ezin da lagundu eta gero joan, orduan beharko den arte egonen gila, beti baldintza batekin ere, sosa izan behar da lan hori egiteko, eta orduan hortako dei bat luzatu dugu behigandetik, jendeak laguntzeko, gure ekipak laguntzeko, eta baita ere laguntzeko berreraikitzen haien etxeak, haien eskolak, haien ospitaleak, hori izanen da ere lan handi bat, dianik hasi behar da hori pentsatzen ere. Preseski nola egin behar da lagundu nahi duenarentzat? Orban lagundu nahi duena entzat, erresena da sosa bilaltzea, orban txeke bat bilaltzen alda, pompier solider izenean, eta hori gero bidali erburu ibilbidea, irurogoita lau eunta ogoita bi urruñadat. Hori da laguntzeko erresena, zenta hor gero sosa beharko da anere, adianaria erosteko eta bar, orduan erresena da sosa bidaltzea, edo nahiago duten entzat, ere webguneetik egiten aldute, ube.pompier-solidaire.org. Hori hor ere, badame jo bat, webgunetik sosa bilaltzea. Bonbedeia zabalduko dugu, zu joan entzira, ara? Montuko txobera goiz da, ni montuko txalina izpiskat bekudeatzen hori, zenta hor kira hemen eskolegian, baina baditugu delegozio hainit, Borotainan, Girondan, Langodoken eta hori, eta hor alinaiz nik taldeak prestatzen eta materia prestatzen aladioateko, ordon montuko hemen badut lana egiteko eta beste batzuk adan joaten dira. Ados be, Nikola Jezera, mil esker, denbora pixka bat harturik xehetasun horiek emaiteko, eta kuraia ona. Mil esker zuei. Aio. Aio bai. Ikusten duzuen bezala, oraindik luzea izanen da Filipinetan egin beharreko lana, emeki antolatzen da elkartasuna, emeki egi batzuentzat, eta ondoko egunetan ere izanen dugu hango berri hartzeko opara da.